dzieje przez rok, ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena? Na rok. I formalności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy i prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, już minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trwają obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za chwilę relacja z akcji do hymnu. Oraz biało-czerwony marsz na ulicach Warszawy. Od morza do teatru, a także za granicami Polacy świętują setną rocznicę odzyskania niepodległości. W południe w wielu miejscach zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Tak było w Malborku. Jesteśmy Polakami. To jest nasz obowiązek. Musimy śpiewać. Musimy pilnować tej naszej polskości. Czuję dumę z tego, że odzyskaliśmy tę niepodległość i z tego, że jesteśmy Polską. A tak było na Rynku Głównym w Krakowie. Stajemy w jednym szeregu i pokazujemy, co to znaczy siła w narodzie. Mówię, nogi się ugięły, aż jak zaczęli śpiewać wszyscy. Ze wzruszenia, co? Zaporicze wody, złączył się z narodem. To był Kraków kilka godzin temu. Teraz stolica, 200 tysięcy osób według szacunków MSWiA idzie w biało-czerwonym marszu. Wśród uczestników jest też prezydent Andrzej Duda, który zanim pochód ruszył, mówił, że pod polską flagą jest miejsce dla wszystkich Polaków. Chcę, żebyśmy szli pod naszym biało-czerwonymi sztandarami razem, podkreślał prezydent. Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski. Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że jesteśmy tu i stoimy właśnie pod nimi. Pod tymi barwami, za które krew przelewali nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, pokolenia Polaków, po to, żebyśmy mogli swobodnie je nieść, po to, żebyśmy mogli się pod nimi zgromadzić. Jest pod nimi miejsce dla każdego. To jest nasza flaga, nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona, nigdy nie biała i już nigdy nie czerwona. Prezydent mówił też, że chce, by marsz odbył się w atmosferze radości i hołdu dla bohaterów i dla państwa. Pochód obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, czy marsz odbywa się w takiej właśnie atmosferze, o jakiej mówił prezydent? Trzeba przyznać, że jest spokojnie, bez zagrożenia dla uczestników marszu. Wprawdzie gdzieniegdzie na tle zapadającego zmierzchu widać zapalone czerwone race i są rzucane gdzieniegdzie petardy, ale nie było incydentów znanych sprzed kilku lat starć z policją czy innymi służbami. Nawet wokół Ronda de Gaulle'a, gdzie protestowała grupka przeciwników marszu, nie doszło do żadnych incydentów. Marsz biało-czerwony ma charakter rodzinny. Większość uczestników posłuchała apeli, aby dziś jednoczyć się pod biało-czerwonymi flagami. Na czele jechały wozy wojskowe i za banerem dla Ciebie Polsko szli przedstawiciele rządu i parlamentu. Mówię szli, bo czoło marszu już doszło do błoń Stadionu Narodowego. Tu ma się odbyć koncert, ale rządowe limuzyny już odjeżdżają z tego miejsca. Jednak jeszcze ostatni uczestnicy marszu dopiero co wychodzą z ronda Romana Dmowskiego. Trzeba przyznać, że w tej drugiej części marszu zgromadziło się więcej przedstawicieli środowisk narodowych. Szli za banerem z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Pojawiły się tam też znaki ONR i zaproszonych przez nich zagranicznych, skrajnych organizacji prawicowych. Wszystko jednak wskazuje na to, że udało się zachować uroczysty charakter tego przemarszu. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Stulecie odzyskania niepodległości świętowane jest nie tylko w stolicy. Kilka tysięcy mieszkańców Elbląga wzięło udział w paradzie, która przeszła ulicami miasta. To jest dzisiaj ważny dzień, bez względu na jakieś tam przekonania polityczne. No, trzeba wiedzieć, co się działo, no i trzeba świętować. No co nas niesie? No to, co odzyskaliśmy po 223 latach, nareszcie w wolnej Polsce. Każdy może się cieszyć i świętować. Kilkaset osób z biało-czerwonymi flagami pojawiło się też na rynku w Augustowie, gdzie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Skoda 4x4. Puszcza, góry, śnieg, lód, wiatr, bezdroża. Gdziekolwiek jesteś i jakiekolwiek są warunki, ważne, żebyś pamiętał o Skodzie 4x4 i o tym, że od poniedziałku wracasz na zwykłe drogi. Wykorzystaj ten czas. Dla ciebie liczy się droga. Dla nas, byś bezpiecznie dojechał do celu. Skoda 4x4. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 100 lat niepodległej Polski. Jan Pietrzak, satyryk. Niepodległość to jest dla mnie radość przede wszystkim, ulga, poczucie spełnienia, ponieważ moje życie w 90% przebiegało w czasach podległości. Zawsze czułem się jak niewolnik, robiąc kabaret, myśląc, mówiąc, działając. Więc niepodległość to dla mnie przede wszystkim poczucie wewnętrznej wolności, którą daje niepodległość w sensie w skali dużej, narodowej, człowiekowi prywatnemu daje poczucie wolności, swobody istnienia. To jest bardzo pokrzepiające uczucie dla pokolenia, które żyło pod Stalinem, żyło pod Hitlerem, żyło od Bieruta poczynając do Jaruzelskiego. To było pokolenie przygniecione despotyzmem. I w związku z tym to poczucie swobody jest dla mnie najważniejsze. 100 lat niepodległej Polski. Już 11 minut po 17. Trzecia strona medalu. W ten wyjątkowy dzień witają Państwa Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. Pomyśleliśmy sobie, jak my możemy się dołączyć, jak dołożyć swoją cegiełkę w cieszenie się niepodległością. No i wybór był prosty, choć karkołomny. Skupić się na najważniejszych sportowych wydarzeniach w polskim sporcie w minionym stuleciu. Jak nam to wyszło, zobaczymy za godzinę. Na pewno będzie sporo głosów, a dlaczego to było, a dlaczego tego nie było. No ale cóż, 100 lat, 60 minut to niełatwe zadanie, ale gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i lecą. Więc dziś zabierzemy Państwa. Będzie przebita piłka i w ciastce! Czernysze! 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa, piłka na wagę złotego medalu. Do Montrealu w 76 roku do siatkarza, a potem, może wcześniej, zajrzymy do Jaskini Lwa. Gadocha Domarski, gol! Będziemy w Soczi, między innymi. Malinowy kombinezon, ten ukochany, zielony kask, sił powietrznych, malina wylądowała ogromnie daleko. Ale i w Sapporo, i Salt Lake City, i w Pjongczangu, i znowu w Soczi. No ja uparta kobieta jestem, to już dawno stwierdzono. I jeszcze raz na pewno będziemy w Montrealu, ale nie ze względu na siatkarzy. Ostatnia prosta, Irena Szywińska ma przewagę. Fantazja, będzie złoto, siódmy medal Ireny Szywińskiej, trzeci złoty. Czasu nam zabraknie, by tak wymieniać i wymieniać, a więc proszę nas słuchać. No dobrze, jeszcze będą Helsinki 52 rok. Z megafonu płynie głos Fichtla, a więc mamy już piątego mistrza Europy. No to proszę zaparzyć sobie kawę i za moment zaczynamy. Bardzo liczymy na Państwa udział w naszej audycji. Co Państwa zdaniem powinno się w takim zestawieniu znaleźć, a może jakie było sportowe najważniejsze wydarzenie stulecia? 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony 22 7 trójek, a także na SMS-y 71 335. Ale w tych 100 ostatnich latach i wczorajszy, i dzisiejszy dzień są tak samo ważne. Tak, już tworzy się nowa historia, także w sporcie, także w piłkarskiej ekstraklasie. Trwają kolejne spotkania 15. kolejki. Korona Kielce prowadzi 1-0 z Piastem Gliwice, a Miedź Legnica przegrywa aż 0-3 z Arką Gdynia o godzinie 18. Jagiellonia Białystok zagra z Lechem Poznań. Dobry dzień w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zanotowały wczoraj polskie zespoły. PGE Vive Kielce wygrało 35-26 z Mieszkowem Brześć, a Orlen Wisła Płock ograła 30-28 Ewelrum Handball. W siatkówce w ten weekend tylko rozgrywki krajowe. Jeśli Resowia chciała się w końcu przełamać i coś wygrać, to nie miała szczęścia do terminarza, ale obudziła się, najpierw przegrała 2 sety, a teraz jest 2-2 w starciu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W Formule 1 dziś Grand Prix w Brazylii. Za godzinę ruszą, a wczorajsze kwalifikacje, przypomnę, wygrał świeżo upieczony mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. Za oceanem jeszcze boks w Chicago. Krzysztof Głowacki pokonał na punkty Rosjanina Maksima Własowa. Stawką pojedynku było tymczasowe mistrzostwo świata kategorii junior ciężkiej oraz awans do półfinału turnieju World Boxing Super Series. W sobotni wieczór na ringu w Chicago Własow i Głowacki stoczyli bardzo emocjonujący pojedynek, w którym sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo pochodzącemu z Wałcza Polakowi. Naszego boksera bardzo żywiołowo w Chicago wspierali polonieni kibice. Głowacki zaraz po ostatnim gongu podziękował za to i podkreślił klasę swojego rywala. Jesteście niesamowici, kocham was, dziękuję bardzo. Przez pierwsze 3 rundy dominował Krzysztof Głowacki. Potem walka się wyrównała, choć bardziej aktywny był Polak. Trzeba jednak zaznaczyć, że Rosjanin również kilka razy skutecznie trafił naszego boksera. W półfinale turnieju World Boxing Super Series Krzysztof Głowacki zmierzy się z Łotyszem Marisem Radisem. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Wczoraj wygrał także Oleksandr Usyk. Obronił 4 pasy mistrzowskie w kategorii junior ciężkiej, nokautując w Manchesterze Tonyego Bellew. Ukrainiec ma się przenieść do wagi ciężkiej, a wtedy mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej będzie właśnie nasz Głowacki. A mistrzynią świata w karate od wczoraj jest Dorota Banaszczyk. Polka w finale rywalizacji kumite do 55 kg pokonała Niemkę Janę Bicz. To pierwszy medal w historii polskiego karate olimpijskiego, które zadebiutuje na igrzyskach w Tokio w 2020 roku. To jeszcze tenis na koniec, bo Czeszki wygrały Puchar Federacji Grupy Światowej, który był rozgrywany w Pradze, a w finale pokonały 3-2 Amerykanki. Co to jest kwadrans w skali stulecia, ale te minuty uciekają nam dzisiaj wyjątkowo szybko, a zatem zaczynamy. Jest 16 minut po godzinie 17. Tu trzecia strona medalu i nasze wspomnienia 100 lat. Na początek królowa sportu. Ile o tym można byłoby mówić? Ile medali? Ile rekordów było? No a mamy tylko chwilę. Dziś lekkoatletyką zajął się Krzysztof Łoniewski. Szalenie trudno w kilka minut wspomnieć o wszystkich ważnych sukcesach naszych lekkoatletów. Było ich całe mnóstwo, począwszy od Haliny Konopackiej, pierwszej polskiej mistrzyni olimpijskiej z Amsterdamu z roku 1928 w rzucie dyskiem i Janusza Kusocińskiego, złotego medalisty z biegu na 10 tysięcy metrów na igrzyskach 4 lata później w Los Angeles. Po II wojnie światowej furorę robił Wunder Team, opowiada o nim Andrzej Persson. To było zjawisko w ogóle światowe, żeby nie powiedzieć absolutnie niezrozumiałe w takim sensie pozytywnym. Skąd w tym wybiedzonym, straszliwym społeczeństwie znalazła się taka siła, żeby 10 lat po wojnie polscy lekkoatleci podbijali świat. A tak rzeczywiście było. Ojcem sukcesu był bez wątpienia Jan Mulak, człowiek, o którym byśmy kilka audycji mogli nagrać. Mecz z Niemcami uważa się za początek Wunder Teamu w Stuttgarcie w 1957 roku i praktycznie 10 lat trwał taki wspaniały marsz po sukcesy. Główne wydarzenie to Sztokholm rok później, czyli 1958 rok, Mistrzostwa Europy, 8 złotych medali, do dzisiaj niepobity wynik. 7 złotych zdobyliśmy na koniec tego Wunder Teamu, tak mi się wydaje, w Budapeszcie w 1966, ale do początku wracając, ten Sztokholm był zupełnie niesamowity. Mieliśmy tam takich zawodników, którzy bili rekordy świata, jak Krzyszkowiak i Chromik, 3000 z przeszkodami, 5000, 10 tysięcy, to wszystko byli wychowankowie tej szkoły Mulaka. Świetnie rzucaliśmy tym złomem, tak jak teraz, Piątkowski, Rud, Sidło, czyli oszczep, dysk i młot. Na końcówkę sukcesów Wunder Teamu, mówiąc kolokwialnie, załapała się Irena Szewińska, najwybitniejsza polska lekkoatletka. Aż 7-krotnie stawała na olimpijskim podium, 3-krotnie zdobywała złoty medal. Zdobyłam te 7 medali w 5 różnych konkurencjach, czyli 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów, sztafeta 400 i skok w dal. I dlatego też jestem gdzieś tam w księdze Guinnessa, bo nikt nie zdobył medali olimpijskich w 5 różnych konkurencjach. Ten najlepiej zapamiętany triumf Szewińskiej to wygrany finałowy bieg na 400 metrów na igrzyskach w Montrealu w 1976 roku. Tak skomentował go na antenie Polskiego Radia Lesław Skinder. Ostatnia prosta, Irena Szewińska ma przewagę, czy wytrzyma 1,5 metra przewagi, 2 metry przewagi, coraz większa, fantastycznie! Fantazja, będzie złoto! Siódmy medal Ireny Szewińskiej, trzeci złoty! Znokautowała rywalki! Do sukcesów Ireny Szewińskiej zbliżył się dopiero Robert Korzeniowski. W jednym poprawiając nawet jej rekordy, 4 razy sięgał po olimpijskie złoto w chodzie sportowym. Ten ostatni medal w Atenach to był taki medal bardzo szczególny, dlatego że to był medal tenże czwarty, także no statystycznie gdzieś tam to mnie wepchnęło w klasyfikacje medalowe na absolutne wyżyny. A druga rzecz to był medal właściwie to najmniej prawdopodobny w całej karierze sportowej, bo rzadko się zdarza, że ktoś po tylu latach w ostatnich zawodach, w których startuje, jeszcze wygrywa w wieku poważnym 36 lat i wierzyłem, że go zdobędę, ale tak naprawdę racjonalnie licząc na to, że on ten medal mógł być zdobyty, no to gdzieś te racje były wszystkie przeciwko mnie raczej. Pamiętam, jak się cieszyłem z tego medalu. Ja płakałem jak dziecko ze szczęścia, jak wygrałem igrzyska. Przypominam sobie moje te zdjęcia, jak stoję na podium, to wyglądam jak taki duży chłopak, który dostał największe na świecie pudełko Lego. Dziś najbardziej utytułowaną polską lekkoatletką jest bez wątpienia Anita Włodarczyk. Do niej należy aktualny rekord świata w rzucie młotem. To ona nie ma sobie równych od lat w imprezach najwyższej rangi. Cieszę się, że nie zawiodłam kibiców, trenera, wszystkich moich znajomych. To, co obiecywałam, udało się dzisiaj 15 sierpnia spełnić. Marzyłam o rekordzie świata, bo wiedziałam, że jestem przygotowana na to, aby pobić tutaj na Stadionie Olimpijskim w Brazylii, więc cieszę się, że nie zawiodłam kibiców, trenera, wszystkich moich znajomych. To, co obiecywałam, udało się dzisiaj. Tak wspominała swoje drugie olimpijskie złoto wywalczone na igrzyskach w Rio de Janeiro. I tu postawimy kropkę z uczuciem niedosytu. O sukcesach naszych lekkoatletów można by naprawdę długo. Choćby o Tomaszu Majewskim, który na igrzyskach w Pekinie i Londynie zamachnął się kulą tak, że nie było co zbierać. No i tak można było my mówić i mówić o lekkich choćby ostatnich mistrzostwach Europy, ale czas ucieka. Prosiliśmy Państwa o telefony 22 i 7 trójek. Bardzo proszę. Chciałbym, żeby wspomniano o roku 1957, kiedy Polska wygrała w piłkę nożną ze Związkiem Radzieckim, który wtedy w Europie był jedną z najlepszych drużyn. 100 tysięcy widzów na Stadionie Śląskim i Gerard Cieślik strzelił 2 gole Jaszynowi. 100 tysięcy oszalało ze szczęścia. Będzie, oczywiście, że będzie. Będzie oczywiście. Robert Lewandowski też pamięta o tym wyjątkowym dniu. Napisał: każdego dnia walczymy o naszą wolność tak jak potrafimy. Bądźmy dziś wszyscy razem i dumni z Polski. To kapitan reprezentacji Polski, ale trzeba szybko mówić o innych dyscyplinach, bo 100 lat 60 minut to też jest rekord świata. Skoki narciarskie. Nieoczekiwanie po sukcesie Fortuny przyszły kolejne i to ile? No to poskaczmy. Mateusz Pusiarz. Jestem ciekaw, kto z Państwa pomyślał, o tak, Van Halen w trójce. Założę się, że jednak większość przed oczami miała teraz skocznię narciarską i któregoś z naszych zawodników szybującego po medal. W Mistrzostwach Świata było ich aż 15, a w czasach powiedzmy dawniejszych zdobywali je tacy zawodnicy jak Stanisław Marusarz, Antoni Łaciak czy Stanisław Gąsienica Daniel. Ale mistrzostwa to jedno, najważniejsze przecież są igrzyska. Wracając do wydanego w 1983 roku utworu Jump, na pewno nie nucił go sobie redaktor Bohdan Tomaszewski, kiedy to był świadkiem życiowego sukcesu Wojciecha Fortuny. Widać było, że jest skupiony do ostatnich granic, a potem wybił się w idealnym momencie w długi lot. Zdawało się, że po prostu zaprzeczył prawom ciążenia. Płynął w powietrzu i płynął, by ostatecznie wylądować na 111 metrze. Tak daleko nikt dzisiaj nie skoczył. Fortuna nieoczekiwanie podbił Sapporo. Niespełna 20-letni skoczek pokonał legendy Juko Kasaje, Rainera Schmidta czy Jerzego Raszkę, z którym swoją drogą zamienił słowo przed skokiem. To było tak, że do mistrza olimpijskiego Raszki powiedziałem na rozbiegu, że ja wygram dzisiaj, a on mi wtedy odpowiedział: no, a ty wiesz, po co ja tu przyjechałem? No na pewno po złoto, ale Fortuna miał tego dnia inne plany. Tak cieszył się po zwycięstwie i zdobyciu setnego medalu Igrzysk Olimpijskich dla Polski. Cieszę się strasznie, że tak wyszło dzisiaj na tym konkursie skoków, chociaż ta druga seria była taka niepewna. Ryzykowałem na wszystko, bo chciałem właśnie zdobyć ten setny medal i udało mi się. Na kolejny krążek trzeba było nam poczekać aż 30 lat. Wtedy w 2002 roku w Salt Lake City pewien gość zdobył od razu dwa, brązowy i srebrny, a ten drugi w wyjątkowych okolicznościach. Czwarte miejsce Kanabalda, mamy srebrny medal, Adam Małysz wicemistrzem olimpijskim, a Simon Aman dwukrotnym złotym medalistą. W naszym kraju panowała wtedy Małyszomania, ale jak się okazuje nie tylko w Polsce. Na uznanie zasługują mówią ci kibice, którzy byli tam na olimpiadzie, ci, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i przyjechali tam kibicować. Naprawdę reprezentowali Polskę tam nie gorzej niż ja. Myślę, że może nawet i lepiej, bo było tak dużo flagi, takie duże były te flagi, że więcej tylko było chyba amerykańskich. Tak kibicom Adam dziękował po powrocie do kraju. 8 lat później w Vancouver Małysz znów był na ustach wszystkich. Znów zdobył 2 medale, tym razem 2 srebrne. Wciąż brakowało nam złota, które przyszło 4 lata później. Kamil, nie myśl o tym, co dzieje się tutaj na dole. Skocz tak, jak skakałeś na takiej małej, usypanej skoczni ze śniegu w zębie. Malinowy kombinezon, ten ukochany, zielony kask, sił powietrznych. Malina wylądowała ogromnie daleko. Dokonałeś tego, na co czekaliśmy. 101,5 metra. Jesteś niesamowity. Jesteś po prostu mistrzem olimpijskim. To był oczywiście Michał Gąsiorowski, który w trójce skomentował oba złote medale Stocha z Soczi. Wydawało się, że historia zatoczy koło i Kamil powtórzy ten wynik w Pjongczangu. Tam jednak na normalnej skoczni powstrzymał go szalony wiatr i skończyło się na 4. pozycji. Na skoczni dużej też łatwo nie było. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby w roku, w którym wygrywa się turniej 4 skoczni, ten sam skoczek zdobył mistrzostwo olimpijskie. No ale te przesądy są po to, żeby je łamać. Kamil Stoch już dojeżdża do progu. Oby szybko, 90 km, nie za szybko, ale leci jak zamrożony. To musi być złoty medal, chociaż poniosło mnie troszeczkę, 136,5 metra, zatem dużo krócej od Wellingera, ale i przewaga była. No i liczymy. I co? Mamy medal, mamy złoty medal, mamy mistrza olimpijskiego. Kamil Stoch już w tej chwili jest potrójnym mistrzem olimpijskim. To jest prawdziwy facet, to jest prawdziwy mistrz. 8 medali indywidualnych. Fortuny, Małysza i Stocha. No i jeszcze jeden. Brąz w Pjongczangu wywalczyła nasza drużyna. Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Kamil Stoch. Nie czuję, że jeszcze w skokach sporo będziemy mieć radości z naszych zawodników i z kolejnych medali, także tych olimpijskich. A teraz ktoś powie, dlaczego teraz? A ja odpowiem, a dlaczego nie? Piłka nożna, o której opowie Jan Kałucki. Historia polskiego futbolu niemal pokrywa się z historią niepodległej Polski. Pierwszego gola dla naszej reprezentacji strzelił w 1922 roku Józef Kloc. Polska wygrała wówczas ze Szwecją 2-1, ale prawdziwe sukcesy miały dopiero nadejść. Na początku trzeba jednak powiedzieć o jednej porażce. W 1938 roku w Strasburgu Polacy rozegrali pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. Grali z Brazylią i przegrali. 5-6. Pierwszego gola dla naszej ekipy strzelił Fryderyk Szerwkę, ale prawdziwy popis dał Ernest Wilimowski, który zdobył aż 4 bramki. Rok później wybuchła II wojna światowa i na realne sukcesy trzeba było czekać do lat 50. Stadion Śląski w Chorzowie. Na boisku mistrz olimpijski w piłce nożnej drużyna Związku Radzieckiego i reprezentacja państwowa Polski. Ponad 100-tysięczna publiczność oglądała zwycięstwo Polaków. Nasza reprezentacja wygrała 2-1 po 2 golach Gerarda Cieślika. 13 lat czekaliśmy na ten dzień. Bohaterów meczu zniesiono z boiska na rękach. Lata 60. 70. to pasmo sukcesów Górnika Zabrze. Rzucona moneta! Górnik! Sprawiedliwości stało się zadość! I Legii Warszawa, ale przede wszystkim Orłów Kazimierza Górskiego. Zaczęło się od złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W finale biało-czerwoni zagrali z Węgrami. Kapitanem był Włodzimierz Lubański. Zaraz w pierwszej połowie straciliśmy bramkę po błędzie Kazia Dejny. Wyszliśmy na drugą połowę i po 2 bramkach Kazia Dejny wygraliśmy ten mecz, który dla nas był meczem historycznym. Rok później kadra Górskiego rozegrała słynny mecz na Wembley. Polska zremisowała z Anglią 1-1 i awansowała na Mistrzostwa Świata. Gospodarze uważali, że nasza ekipa to banda amatorów, ale w 57 minucie... Gadocha Domarski, gol! Ten mecz potwierdza, że nie ma w piłce rzeczy niemożliwych. Mówił Jan Tomaszewski. Na mundialu w Niemczech Polacy szli jak burza i dopiero taka dosłowna burza przed półfinałowym starciem z Niemcami przerwała naszą zwycięską serię. O trzecie miejsce Polska grała z Brazylią i wygrała 1-0. Idzie teraz lato, proszę Państwa, gol! Tak patrzyłem, jak ona leciała, ale już widziałem, że kosłupka wpadnie. Wielka euforia. Kolejne Mistrzostwa Świata w Meksyku do dziś wywołują dyskusję, czy dotarcie do 1/8 finału można uznać za sukces. Takich kontrowersji nie wzbudza już mundial w Hiszpanii. Pędwiczek, pędwiczek. Do historii przeszedł remis ze Związkiem Radzieckim, dzięki któremu awansowaliśmy do półfinału. To spotkanie ze Związkiem Radzieckim i to w takich czasach, krótko po stanie wojennym, wielu moich kolegów. Ten mecz w Hiszpanii chyba najbardziej zapamiętało. Mówił Stefan Majewski. Polacy w Hiszpanii zajęli trzecie miejsce. W decydującym meczu mierzyliśmy się z Francją i wygraliśmy 3-2 po golach Szarmacha, Majewskiego i Kupcewicza. Kolejne lata nie przyniosły radości kibicom. Nadzieją były igrzyska w 1992 roku w Barcelonie. Barcelonie. Polacy sięgnęli po srebrne medale w finale, przegrywając z gospodarzami 2-3. Jechaliśmy tam, aby jak najlepiej się zaprezentować. Były reprezentant Polski Marek Koźmiński. Tak doszliśmy do finału, a dzisiaj kapitan tej reprezentacji jest teraz selekcjonerem reprezentacji narodowej. Po sukcesie tamtej reprezentacji długo musieliśmy czekać na następne. Były awanse na Mistrzostwa Świata i Europy. 4 lata temu wygraliśmy z Niemcami, ale przełomem było Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Pierwszy mecz rozegrano na Stadionie Narodowym, czyli tam, gdzie kiedyś był Stadion Dziesięciolecia. Można by przez historię Stadionu Dziesięciolecia pokazać historię Polski powszechną. Stefan Szczepłek, Rzeczpospolita. Natomiast jeśli chodzi o Stadion Narodowy, to jest taki moment, który po prostu mnie wzruszył, bo był momentem wieńczącym coś tam. To był hymn narodowy przed meczem Polska-Grecja otwierającym Mistrzostwa Europy. Więc jeśli piłka nożna jest opowieścią o czasach i społeczeństwie, to nie ma nic bardziej adekwatnego niż historia polskiego futbolu w kontekście naszej niepodległości. No i o ile o skokach narciarskich, o których mówiliśmy przed chwilą, o ich przyszłość jestem raczej spokojny i optymistą, to jeżeli chodzi o piłkę, no, obym się mylił. To jeszcze skok do teraźniejszości, bo zakończyły się mecze w piłkarskiej Ekstraklasie. 15. kolejka. Korona Kielce wygrała 1-0 z Piastem Gliwice, a Miedź Legnica przegrała 0-4 z Arką Gdynia. 22 i 7 trójek to oczywiście nasz telefon. Proszę do nas dzwonić. Proszę przypominać o tych najwspanialszych momentach ze stulecia niepodległej Polski. A właśnie dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach. Tomek z Krakowa i chciałem powiedzieć, że bardzo się kojarzy Dzień Niepodległości z wszelkimi wyczynami polskich sportowców, którzy rywalizowali z Związkiem Radzieckim. I pamiętam mecz hokeja na lodzie w Katowicach. Myśmy odpadli z grupy, ale myśmy z nimi wygrali. Był też fantastyczny bokserski pojedynek, wygrał Rybicki. No i już o Kozakiewiczu, no to już przeszło do historii. Było o Rybickim, było o boksie, no więc czemu nie? Teraz właśnie boks. Ile tam w tym boksie było emocji, ile nieprzespanych lat, szczególnie ostatnio, kiedy przenosiliśmy się na ringi w Stanach Zjednoczonych i trzeba było zarwać noc, żeby oglądać tego Gołotę na przykład. No, ty nie zawsze zarywałeś, bo czasami byłeś tam na miejscu. Tak, na tych pojedynkach na przykład Gołoty byłem. Na wszystkich przegranych. Michał Olszański rozmawiał z Januszem Pinderą, dziennikarzem Rzeczpospolitej, o najwspanialszych chwilach w polskim boksie w minionych 100 latach. Czasami ludzie pytają mnie, panie Januszu, dlaczego wybrał pan właśnie boks, dlaczego pan się interesuje boksem, a więc odpowiadam, dlatego że to była najpiękniejsza dyscyplina, z którą zetknąłem się jako bardzo młody chłopak. Pamiętam dla mnie pierwsze Mistrzostwa Europy, 63 rok, Moskwa, miałem wtedy 8 lat, złote medale Pietrzykowskiego, Kuleja, a później pamiętam Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polacy wygrywają klasyfikację drużynową, 7 Polaków z medalami, 4 finale, 3 złote medale, coś niesamowitego. Ring znów wolny, finał Kuleja z Frołowem, drugi kolejny pojedynek polsko-radziecki. Teraz plan taktyczny Papy Sztama. Nie atakuj. Tutaj Papa ustawił taki program. Poczekaj, jak on zaatakuje. I teraz mój kontratak. I znowu prowokacja. Krótka seria. Trafiamy w tułów. No i oczywiście piękna japoneczka. I wielka przyjemność. Włodzimierz Reczek spoconego przytulił mnie tak serdecznie, dekorując mnie medalem. No niestety żyje tylko 2 mistrzów olimpijskich. Żyje tylko Marian Kasprzyk i Jerzy Rybicki. A później druga moja fascynacja to oczywiście boks zawodowy. Miałem okazję komentować największe walki Andrzeja Gołoty w Atlantic City, Mike'a Tysona z Evanderem Holyfieldem, a to oczywiście już historia światowa, nie polska, ale zazębiająca się, bo przecież Gołota walczył z Tysonem i tak dalej. Ok, gentlemen, let's do it right, touch them up, may the best man win. Tych walk było wiele. Cudowne sukcesy Tomasza Adamka, Włodarczyka, Michalczewski, który zawsze mówił, że jest Polakiem, chociaż walczył pod niemiecką flagą, a później wrócił do Polski. Mam nadzieję, że takich momentów jeszcze przeżyje wiele. Przed wojną coś jest godnego do podkreślenia? Przed wojną to przede wszystkim Kolczyński. To był człowiek, który mógł być najwybitniejszym pięściarzem zawodowym. Mógł być zawodowym mistrzem świata. Niestety wojna to uniemożliwiła. In the Chicago Stadium, as Chicago's Golden Glovers meet the European champions before the largest crowd ever to witness amateur boxing indoors. In one of the feature bouts of the program, Chicago's Jimmy O'Malley runs into a right hand thrown by Anthony Kalzinski of Poland. O'Malley is up, but he's groggy, and the Polish boy batters the Chicago into the ropes. And again, O'Malley hits the canvas, and the referee has to stop the contest. Here's an outstanding victory for Europe. Po wojnie pierwsze medale olimpijskie Antkiewicz, pierwszy medal w ogóle dla Polski w Londynie, brąz. W 52 roku Chychła, walczący już z gruźlicą, zdobył pierwszy dla Polski, w ogóle dla polskiego sportu, złoty medal olimpijski. Z megafonu płynie głos Chychła, a więc mamy już piątego mistrza Europy. Era Papy Sztama i pamiętne mistrzostwa Europy w Warszawie w 1953 roku. Takiego trenera jak Papa Sztam chyba nie będzie już nigdy. To był człowiek, który raz na 1000 lat chyba się pojawia. Sztam to przede wszystkim lata całe sukcesów polskiego boksu. Dziś o takich sukcesach możemy tylko marzyć, bo polski boks olimpijski niestety jest na dnie. Czy przechodząc koło tej hali Gwardii, gdzie te pamiętne mistrzostwa się odbyły, 5 złotych medali, odczuwasz wzruszenie? Sięgam pamięcią takich sytuacji, kiedy odbywały się mecze międzypaństwowe, kiedy Janusz Gortat wygrywał z Lionem Spinksem, który później pokonał Muhammada Alego, przecież odebrał mu tytuł mistrza świata w wadze ciężkiej. Gortat później walczący w kategorii ciężkiej dla Legii Warszawa, kiedyś trafiony przez jakiegoś zawodnika przyjezdnego i gdzieś tam z trybun głos zachrypnięty: przeproś pana Janusza. No i przepraszali. Polski boks miał chwilę świetności. I oby jeszcze świetność przed nimi. Wczorajsza walka Głowackiego. No, oby coś z tego było. Boks jest piękną dyscypliną. Ostatnio trochę w cieniu MMA. Ale zobaczymy, jak to będzie. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić, a także pisać 71-335. Chciałbym, aby wspomniano też o wielkim sukcesie polskich zapaśników na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, które były naprawdę wspaniałe, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu. No i sukcesy judoków z tymi zapaśnikami nie do końca nam się udano, ale tak jak mówiłem, no nie wszystko się da w 60 minut ze 100 lat, ale na pewno o nich wspomnimy. Oczywiście pamiętamy Kazimierz Lipień czy Andrzej Supron, naprawdę sprawili wiele szczęścia wszystkim kibicom. Także w kolarstwie było wiele sukcesów, a skoro kolarstwo, to oczywiście Henryk Sytner, który już jest w studiu, już do nas przybył, na pewno na rowerze. Heniu, jak to bywało z kolarstwem w ciągu tych 100 lat niepodległości? No oczywiście były sukcesy, a pierwszy sukces polskiego kolarstwa to srebro na olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku w drużynowym wyścigu na dochodzenie. Później był brązowy medal Janusza Kieszkowskiego na Igrzyskach w Meksyku w 1968 roku. Więcej olimpijskich medali na torze nie zdobyliśmy, ale były sukcesy na Mistrzostwach Świata. 17 medali, w tym 5 złotych. Teraz o szosowcach. 1 maja 1948 roku wystartował wyścig pokoju. Był dla amatorów tym, czym Tour de France dla zawodowców. Olbrzymia popularność, 100 tysięcy widzów na stadionie dziesięciolecia, komunikaty radiowe słuchała cała Polska. Wielka radość w 1956 roku. Wyścig wygrał Stanisław Królak. Stał się bohaterem narodowym. Jego sukces komentował redaktor Bogdan Tuszyński, wspominając triumf Królaka w Pradze. Stanisław Królak przejeżdżał honorową rundę w żółtej koszulce z laurowym wieńcem na szyi. Było to pierwsze, jak dotąd jedyne zwycięstwo Polaka w historii 18 wyścigów pokoju. W latach 70. kolejne sukcesy Polaków. Ryszard Szurkowski 4 razy wygrał wyścig, a do sukcesów dorzucił jeszcze jeden. Został w 73 roku mistrzem świata amatorów. Poszedł, ucieka, proszę Państwa, to jest Szurkowski, a więc rozgrywa się wszystko tak, jak zostało zaplanowane. Będzie mistrzem świata na rok 1973 wśród amatorów. Nasz najlepszy kolarz przeżył w czerwcu tego roku wielki dramat. Upadł na wyścigu amatorów w Kolonii i uszkodził rdzeń kręgowy. Czeka go długa rehabilitacja. Zanotowaliśmy dwa sukcesy olimpijskie. W 76 roku brąz Mieczysława Nowickiego w Montrealu, a w 80 roku Czesław Lang zdobył srebro na Igrzyskach w Moskwie. I tak wspominał finiszowe metry. Suchoreszenko zaatakował tak mocno, że tylko dwóch zawodników zostało mu na kole. Ja i Barinow odjechaliśmy, uciekaliśmy ponad 130 km do samego końca. No i on nam odjechał w końcówce, a ja z tym Barinowem wygrałem o 3 centymetry. Bogatą tradycję ma Tour de Pologne. Przymierzano się do organizacji wyścigu już w latach 20. To była inicjatywa Warszawy. Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i Przeglądu Sportowego. Pierwszy wyścig rozegrano we wrześniu 1928 roku, a reaktywowano w 1947 roku. Trzy etapy wygrały wtedy Marian Więckowski. Od 1993 roku dyrektorem wyścigu jest Czesław Lang. Dzięki niemu wzrósł prestiż Tour de Pologne. Do Polski przyjeżdża światowa czołówka. Od 1997 roku zakwalifikowano wyścig jako narodowy, a od 2005 należy do cyklu UCI World Tour. Ostatnie lata to sukcesy Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Jakie to osiągnięcia? Zapytałem dziennikarza Eurosportu Adama Probosza. Jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, no to przede wszystkim oczywiście Mistrzostwo Świata z Ponferrady 2014 rok, a poza tym wygrany wyścig Mediolan Sanremo, wygrany wyścig Tirreno Adriatico. No myślę, że to są te najważniejsze osiągnięcia Michała. Jeśli chodzi o Rafała Majkę, to oczywiście brązowy medal ostatnich Igrzysk Olimpijskich, ale także trzecie miejsce w hiszpańskiej Vuelcie, czy piąte miejsce w Giro d'Italia, klasyfikacja górska Tour de France. No myślę, że to są te najważniejsze sukcesy. Aby było ich więcej. Było zresztą troszkę więcej sukcesów, no ale to były dwie wizytówki polskiego kolarstwa. Dziękujemy bardzo. Henryk Sytner jak zwykle czuwał nad kolarstwem. Dziękujemy. 71 335. Czekamy na Państwa SMS-y. Również czekamy na telefony. Ja myślę, żeby wspomniano wcześniej o polskim żużlu, gdzie wiele sukcesów jest. Chodzi Zenon Plech, Jancarz, Tomasz Golob. Będzie o żużlu coś, prawda? Oczywiście. A teraz siatkówka. Historia naszych sukcesów w siatkówce zaczęła się dawno. Najpierw 1974 rok i Mistrzostwo Świata zespołu prowadzonego wtedy przez trenera Huberta Jerzego Wagnera. Raz się mogło zdarzyć, wtedy mógł jakiś sceptyk powiedzieć. No ale swoją klasę, najwyższą klasę Polacy pokazali ponownie w jeszcze ważniejszym turnieju w Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. To był 30 lipca 1976 roku. Medal złoty bardzo blisko, dobry blok, nieporozumienie. Nie musisz z daleka 3 metrów czerwysów. Coś nieprawdopodobnego, to niewiarygodne. Bezbol, uwaga, czerwysów. I nie było bloku! Taki taniec, taki obrazek, co widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. I Wagner, prawdziwy szarlatan, który powiedział, interesuje mnie tylko złoto. Tak opowiadał w Telewizji Polskiej Wojciech Zieliński. Trener szarlatan. 25 lat po sukcesie w Montrealu Hubert Wagner był gościem Polskiego Radia. Tak mówił wtedy. Polacy wreszcie okazali się najlepsi w zespole, w drużynie i to myślę jest bardzo ważne. Stąd jest taka nasza popularność do dzisiaj wśród ludzi, że wreszcie Polacy pokazali coś, że potrafią coś robić w zespole, a nie są indywidualistami. Ta grupa chciała, uwierzyła i to robiła, dlatego, bo na pewnym poziomie nie ma żadnej możliwości osiągnięcia wyniku, jeśli przy ogromnym zmęczeniu nie pracuje głowa i świadomość tego, że tego, to co robimy, to jest dobre. Tyle trener Hubert Jerzy Wagner. Potem w tej polskiej siatkówce długo za wiele się nie działo, ale w końcu, patrząc na to chronologicznie, obudziły się siatkarki. W 2003 roku Złotka zdobywają Mistrzostwa Europy, wygrywając w finale z Turczynkami, a dwa lata później znowu pod wodzą trenera Niemczyka zwycięstwo w Mistrzostwach po wygranej z Włoszkami. I myli się Del Core. Mamy piłkę meczową. Mamy piłkę meczową na wagę Mistrzostwa Europy. Zmiana powrotna, opuszcza boisko Sylwia Pycia, powraca Dorota Świniewicz. Kogut, przyjąć. Zenik dobrze, Bełcik. Dorota Świniewicz zatrzymana, jest! Polskie siatkarki, dziewczyny, jesteście złote! Mówił Janusz Uznański. I wracamy do siatkówki mężczyzn, no bo chronologicznie nadchodzą najlepsze chwile. Chwile, które jeszcze na świeżo mamy w pamięci. Najpierw 2006 rok, srebrny medal Polaków na Mistrzostwach Świata w Japonii, a potem, w zasadzie wtedy jeszcze przegraliśmy w finale 0-3 z Brazylią. 8 lat później w Katowicach Brazylijczykom nie daliśmy już szans i zdobyliśmy złoty medal Mistrzostw Świata. Co to były za emocje? Blast, no dobrze, możemy to skończyć, blazły. Jesteśmy mistrzami świata! Nieprawdopodobna historia! Tak długo czekaliśmy! Brawo, Hugo! Tak długo! Święto w naszej siatkówce! Polska wygrywa Mistrzostwo Świata po 40 latach! Ten mecz dla Polsatu komentowali Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga. Turniej, którego nie mieliśmy prawa wygrać, bez Kurka, z mało znanym trenerem, w zasadzie można powiedzieć jeszcze wtedy zawodnikiem, Stefanem Antigon. A jednak, no i w tym roku, 4 lata po tamtym sukcesie, też niewiele wskazywało na nas, a jednak zespół kierowany przez Witala Heinena okazał się najlepszy w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Bułgarii i we Włoszech. Ile tam było emocji, najpierw świetna gra, potem Polska była blisko wyeliminowania i w końcu kosmiczny półfinałowy mecz przeciwko Amerykanom, który wszystko zmienił. Boże, jak jesteśmy blisko. Mamy piłkę meczową, jest 14 do 11. Mamy dobre rozegranie. Do Drzyzgi, na skrzydło, do Kubiaka i teraz nie ma wątpliwości. Wygrywamy ten mecz 15 do 11. 3 do 2. Super dysponowaną reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Po 4 latach, 4 raz w historii zagramy w finale Mistrzostw Świata. To jedyna taka dyscyplina, w której jesteśmy w stanie grać z najlepszymi na świecie, tak jak dziś z Amerykanami, i z nimi po prostu wygrywać. I o to chodziło. W siatkówce możemy więcej niż w innych dyscyplinach i te minione 100 lat to zdecydowanie pokazało. No i w końcu finał w Turynie. Znowu mecz przeciwko Brazylii. Ależ to było fajnie tam być. Rezende będzie zagrywał. Raz to być może być najważniejsze przyjęcie w życiu Szalpuka. Najważniejsze przyjęcie piłki w życiu Kubiaka. Już Rezende przyjmuje dobrze. Kubiak do prawej strony, do Kurka! Mamy punkt! 25-23, 3 do 0. Jesteśmy mistrzami świata. Po raz drugi w ostatnich 8 latach. 2014-2018. Reprezentacja Polski. Campione del mondo. Niektórzy z nas, niektórzy z kibiców, w niektórych dyscyplinach sportu nigdy nie przeżyjemy takich chwil. Nigdy nie będziemy oglądać polskich sportowców zdobywających Mistrzostwa Świata. Tymczasem my, kibice siatkówki, przeżywamy te piękne chwile. Edycja po edycji. Jesteśmy mistrzami świata. Brawo Polska! Trzeba przyznać, że ci, którzy interesują się siatkówką, którzy z siatkówką są związani, mają ostatnio swoje lata. Czego nie można powiedzieć na przykład o sympatykach koszykówki, czy nawet piłki nożnej. Tak, ci nas na te sukcesy jeszcze będą musieli poczekać. Kto wie, jak długo. Państwo do nas dzwonią, wracamy jeszcze do kolarstwa. Ja chciałam się włączyć do wspomnień na temat sportowców i uzupełnić to, co powiedział pan Henryk Sytner, bo zapomniał o kobiecie, która jeździ na rowerze, o pani Maji Włoszczowskiej, która też się chyba przyczyniła do rozsławienia polskiego kolarstwa. Oczywiście to były piękne triumfy, był srebrny medal olimpijski. Miejmy nadzieję, że kolejne nasze reprezentantki będą zdobywały medale, chociaż choćby Kasia Niewiadoma, która przecież ma ogromny potencjał. Tak naprawdę nie sposób zmieścić stuletniej historii polskiego sportu w dosłownie kilku minutach. Przez te wszystkie lata cieszyły nas międzynarodowe sukcesy każdego naszego sportowca, bez wyjątku. O niektórych już usłyszeliśmy, o kilku przypomni jeszcze Mateusz Fusiarz. Justyna Kowalczyk. Kiedy podsumowujemy polski sport, to nazwisko nie mogłoby się nie pojawić. Nasza biegaczka narciarska to nasza zimowa legenda. Czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata, ośmiokrotna medalistka Mistrzostw Świata i w końcu pięciokrotna medalistka olimpijska. W 2014 roku w Soczi wywalczyła swój ostatni krążek. Złoto w biegu na 10 km stylem klasycznym. Na przekór tym, którzy już w nią nie wierzyli i na przekór kontuzji. Jak to możliwe? Bo ja uparta kobieta jestem. To już dawno stwierdzono. To chyba najlepszy bieg w moim życiu i najbardziej oczekiwane, największe emocje, jakie wciągnęłam. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy w Polsce i nie tylko w Polsce trzymali za mnie kciuki. Było to czuć, było to widać. Bardzo dziękuję. Już wierzę szybcy. Wszyscy mamy dość świeżo w pamięci sukcesy naszych panczenistów w Vancouver i Sochi. Zanim jednak ci odnosili sukcesy, 50 lat wcześniej w 1960 roku w Squaw Valley Polki dwukrotnie stawały na podium. Srebrny medal na 1500 metrów wywalczyła Elwira Seroczyńska, a tuż za nią uplasowała się Helena Pilejczyk. Kolejny medal znów udało się zdobyć w Ameryce Północnej. W Kanadzie brąz w drużynie wywalczyły Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak. Prawdziwy szał medalowy przypadł na Igrzyska w Soczi. Drużynowo wicemistrzami olimpijskimi zostały Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka i Katarzyna Bachleda-Curuś, a z trzeciego miejsca cieszyli się Konrad Niedźwiecki, Jan Szymański i Zbigniew Brudka. Chociaż w przypadku tego ostatniego najważniejsze było złoto, wywalczone w dramatycznych okolicznościach. Polak wyprzedził drugiego Holendra Kena Verweya o zaledwie 0,003 sekundy. Żona powiedziała mi tylko przed wyjściem: słuchaj, jedź swoje, nie płacz na nic, miej z tego zabawę, czuj się jak na jakiejś imprezie, a nie na skazaniu. O od kiedy praktycznie wróciłem z Vancouver, wiedziałem, że chcę na nie pojechać i chcę powalczyć. Niektórzy nie wierzyli, nawet nie przypuszczali, że mogę powalczyć o dziesiątkę. Jednak w tamtym roku, jak już stanąłem na podium Pucharu Świata, wygrałem, wiedziałem, że jestem w stanie to zrobić. Żeglarze. Wszystko zaczęło się w Atlancie w 1996 roku. Młodziutki 21-letni Mateusz Kusznierewicz ku zaskoczeniu wszystkich wywalczył złoty medal w klasie fin. Sukcesu nie udało się powtórzyć w Atenach, tam był brąz. Ale i tak Kusznierewicz pozostaje najbardziej utytułowanym, jeśli chodzi o igrzyska, polskim żeglarzem. Po jednym krążku z Londynu mają na swoim koncie startujący w klasie RSX Przemysław Miarczyński i Zofia Nocety-Klepacka. To jest wspaniałe uczucie stawać na najwyższym stopniu podium. To jest takie uwieńczenie naszych trudów, naszych bólów, bo sportowiec cały czas walczy ze sobą, ze swoim organizmem. Cały czas przełamywać trzeba bariery. Kiedy Polacy walczyli o swoją ziemię, kiedy potrafili wygrać z wrogiem i postawić flagę na zdobytej ziemi. Wydaje mi się, że to może być porównywalne odczucie. Tenisiści. W erze Open liczą się trzy nazwiska. Fibak, Kubot i Radwańska. Bezsprzecznie największym sukcesem Wojciecha Fibaka był finał Masters w 1976 roku, który niestety przegrał. Ponadto 4 razy grał w wielkoszlemowych ćwierćfinałach, a także wygrał Australian Open w deblu. To akurat tak samo jak Łukasz Kubot, który w grze podwójnej oprócz zwycięstwa w Australii może pochwalić się triumfem na kortach Wimbledonu. Blisko zwycięstwa w Londynie była w 2012 roku Agnieszka Radwańska, ale za mocna w finale była wtedy Serena Williams. Wiadomo, że jednak zawsze chce się wygrać ten mecz, zwłaszcza kiedy jest to finał i kiedy jest już tak blisko, ale wiadomo, że tutaj finał tak jest ogromnym sukcesem. Owszem, było blisko, ale mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję zagrać taki finał i nawet Serena. Może to nie był taki finał, ale w 2015 roku Agnieszka sięgnęła gwiazd. Wygrała turniej WTA Finals, a w decydującym pojedynku ograła Czeszkę Petrę Kwitową. Mówiąc o tenisie, nie możemy zapomnieć o latach 30. i znakomitych występach Jadwigi Jędrzejowskiej w mistrzostwach Francji czy USA, a także Wimbledonie. Piłkarze ręczni. W 1976 roku na igrzyskach w Montrealu nasi szczypiorniści odnieśli największy sukces w historii dyscypliny. Po wygranym meczu z RFN zdobyli brązowy medal. Blisko powtórzenia tego sukcesu w 2016 roku było pokolenie Karola Bieleckiego, Michała Jureckiego i Krzysztofa Lijewskiego, ale biało-czerwoni przegrali z Niemcami. Niemniej w ostatnich latach sprawili nam wiele radości, jak chociażby w pamiętnym meczu w 2009 roku. 15 sekund, przerywać i mamy pustą bramkę, tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, będziemy. Niesamowite to też były emocje i też w Szczypiorniaku jeszcze myślę, że przyjdzie nam trochę poczekać na równie wielkie chwile i emocjonujące, jak myślisz? Jak w siatkówce. Ty wracasz zawsze do siatkówki. Jeszcze trochę. Byłeś w Atenach na igrzyskach? Tak. No, tak myślałem. 2004 rok, no i tam naszą królową napływalni była Otylia Jędrzejczak. To ona jako pierwsza Polka zdobyła medal olimpijski w pływaniu. Na igrzyskach w Atenach w 2004 roku sięgnęła po 2 srebrne krążki, no i złoto na 200 metrów motylkiem. To był niesamowity wyścig, w którym pokonała Australijkę Thomas. Jak dziś w stulecie niepodległości wspomina ten złoty wyścig? Mogłabym powiedzieć, że tak naprawdę ja dzieliłam 200 na 2 setki, czyli zawsze miałam pierwszą setkę z głową, drugą z sercem. To jest nawet właśnie takie fajne porównanie odnośnie stulecia niepodległości, czyli miałam swoje setki, które napędzały mnie do tego, żeby dobrze zakończyć wyścig. Ja teraz bardzo często spotykam się z dziećmi, bardzo często przy moich projektach fundacyjnych puszczam mój wyścig 200 metrów, więc sobie to doskonale wtedy przypominam, mam ciarki na ciele. Tego się nie zapomina. Wiem, jak rozgrywałam wyścig. Ja powiem szczerze, ja nie myślałam o Atenach jako o tym, żeby zdobyć medal sam dla siebie. Ja wtedy dałam sobie cel, że ten medal chcę zlicytować, że chcę go oddać na dzieci chore na białaczkę. I głównie to było moją motywacją do zdobycia tego medalu. Polka, która zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski w pływaniu. Jędrzejczak do tego jest rekordzistką i mistrzynią świata i Europy. Oprócz Aten uczestniczyła także w igrzyskach w Sydney, Pekinie i Londynie. Jędrzejczak pływała jak dobrze zaprogramowana maszyna, jakby miała jakiś motorek, który ją napędzał. To skoro o motorku, to motorsporty w takim razie. W nich królowa tych sportów doczekała się Polaka. Robert Kubica zawitał do Formuły 1 i został pierwszym Polakiem, który wygrał wyścig F1. Miało to miejsce podczas Grand Prix Kanady w 2008 roku. Robert Kubica wins in Canada and a star is well and truly born. Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. Today, thank you. Królową sportów motorowych terenowych jest oczywiście Rajd Dakar, a pierwszym Polakiem, który wygrał ten legendarny rajd, został Rafał Sonik. Kilka lat mi zajęło, żeby dojść do tego, jak wygrać, i to story, piąty, później wypadek, później czwarty, trzeci, drugi i pierwszy, no to jest część mojego życia i chyba dlatego robimy Dakar, żeby mieć takie poczucie, że daliśmy radę. Także w żużlu Polacy na przestrzeni dziesięcioleci odnosili sukcesy. Te największe, najważniejsze dotyczą dwóch naszych reprezentantów. Pierwszym indywidualnym mistrzem świata został Jerzy Szczakiel w 1973 roku. Na wypełnionym po brzegi Stadionie Śląskim w Chorzowie pokonał w biegu dodatkowym legendę Nowozelandczyka Iwena Maugera. Jak rakieta w białym kasku wychodzi Jerzy Szczakiel, jest już pierwszy w wirażu. Nowozelandczyk nie kapituluje, Polak jednak ucieka. Maugher szaleje, nabiera teraz ogromnej szybkości. Czy nie za duża ta szybkość? I uderza przednim kołem o tylne koło maszyny Jerzego Szczakiela. Sensacja! 24-letni Topolanin Jerzy Szczakiel zdobywa dla Polski tytuł Mistrza Świata. Drugim indywidualnym mistrzem świata został Tomasz Golob, który spełnił wielkie marzenie w 2010 roku. Na to się pracowało 20 lat. Duże szczęście, spełnienie marzenia z lat młodzieńczych. W domu, na stadionie, którym się wychowałem, jeździłem przez wiele, wiele lat. Odebrałem złoty medal. Myślę, że los tak pokierował i tak dał to szczęście, że akurat właśnie w tym dniu, w tych okolicznościach. Mamy nawet takiego szampana z 91 lub 2 roku. Jest napisane, że wypijemy wtedy, kiedy będzie mistrz świata. Czekał prawie 18 lat. Tomasz Golob też walczy o powrót do zdrowia, także dużo zdrowia życzymy mistrzowi. W różny sposób oczywiście można pomagać. W rajdowych annałach złotymi zgłoskami zapisał się Kajetan Kajetanowicz, który wraz z pilotem Jarosławem Baranem zostali trzykrotnymi mistrzami Europy, ale byli też inni wielcy, jak Krzysztof Hołowczyc, przecież też trzeci w Dakarze w samochodach. Do tego mistrz Europy był Sobiesław Zasada, także dużo utalentowanych w motorsporcie Polaków, no i czekamy na kolejnych, no i czekamy na Roberta Kubicę znowu w F1. A no właśnie, chciałem się jeszcze zapytać, sądzisz, że wskoczy do tego Williamsa na tor, czy raczej do symulatora w Ferrari? Nie wiem, czego mu bardziej życzyć. No, rzeczywiście, no, ale może by w tym Williamsie coś zmienił, na pewno emocje byłyby ogromne i no, tworzyłby w jakiś sposób na pewno historię Formuły 1. Trzymamy kciuki, tak czy siak, decyzja podobno ma zapaść w tym tygodniu, więc zobaczymy, na co zdecyduje się Robert. Ale skoro jesteśmy jeszcze w tym historycznym klimacie, to od przyszłej niedzieli u nas w TSM-ie będzie gratka dla sympatyków piłki, no i właśnie historii. Zaczynamy cykl Niepodległa Jedenastka, poświęcony klubom świętującym sukcesy w II Rzeczpospolitej. Na pierwszy ogień Pogoń Lwów, czterokrotny mistrz Polski. Tu przed wybuchem II wojny światowej uznana za najwybitniejszy polski klub sportowy. Na cykl zapraszają Stefan Szczepłek i Krzysztof Łoniewski. A my spotkamy się za kilka minut w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wraz z rodzącą się niepodległością naszego kraju kształtowało się na nowo Wojsko Polskie. Na początku listopada 1918 roku generał Rozwadowski wydał rozkaz utworzenia dywizji jazdy. Tak powstała polska kawaleria. Tradycja kawaleryjska żyje w polskim wojsku do dziś. Opowiada o tym reportaż Na pierwszym miejscu koń Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej na antenie Trójki jutro o 18.45. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A... Uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt.